diye arayamazsın. Kuyruksuz olacak. Kuyruksuz. Kuyruksuz adamı şıp diye bulursun, anladın mı? Kuyruksuz eşeği herkes tanır. Dede Üsmen ağanın eşeğini de herkes tanır. Sen öyle zannet. Gitti senin eşek, gitti. Öyle mi? Ne tarafa gitti? Yani senin eşek kayboldu. Bir daha geri gelmez. Kuyruğunu kesseydin kuyruğunu... Sen aramana devam et. Kolay gelsin. Zor bulursun, zor zor. Hem bulursan kuyruğunu kes ki... Bir daha kaybolursa çabuk bulasın. Hadi bana eyvallah. Güle güle be ya. Görürsen benim kuyruklu eşeği bana bildir. Ben buralardayım ha. Nereye gider bu eşek? Böyle yapmazdı bu be ya. Uy! Pus bana. Niye öyle etrafına bakarsın? Debe eşek gitmiştir. Ararım ararım bulamam be ya. Kim o eşeği? Benim eşeğimdir. Başkasının eşeğini niye arayayım ben? Hava güzel dur. Çezmeye gitmiş dur. Biraz zor bulursun eşeğini. Gezmek sırası mıdır? Lazım satayım zerzavatı. Peki ya senin eşeğinin kuyruğu var mıydı? Ne? Sorarsın kuyruğunu. Tanımaz mısın benim eşeği? Ben çok eşek tanıyorum ama kuyruksuz olsa kolay bulunur. Kime sorsan kuyruksuz bir eşek gördün mü diye hemen tanınır da. Öyle mi? Öyledir tabii. Kuyruklu eşekler hep birbirine benzer. Fena be ya. Sen görürsün benim kuyruklu eşeği tutup bağlayasın sağlam bir gaza. Ben gelir alırım. Olur olur merak etme. Senin kuyruklu eşeği bulursam sağlam bir kaza bağlarım da. Hayrola Temel'deyiz. Etrafına bakılarak ne arıyorsun öyle? Ha ben kuyruklu bir eşek arıyorum. Yapma yahu. Kuyruklu eşekten bol ne var? Her taraf kuyruklu eşek dolu. Ha ben de onu diyorum da. Eşek kuyruksuz olsaydı hemen bulunurdu. Kuyruklu eşeği kim tanır? Ne diyorsun sen yahu? Husben ağanın eşeği kaybolmuş. Onu arayalım. Kuyruğu olmasaydı çabuk bulunurdu da. Allah Allah. Kafası olmasaydı daha çabuk bulunurdu. Sen gene anlamadın. En iyisi baştan anlatayım. Anlat bakayım. Herkes eşeğin kuyruğunu kesmeli dur. Eşek kaybolursa kuyruksuz eşeği bulmak kolay olur da. Yahu herkes eşeğinin kuyruğunu keserse hepsi kuyruksuz olur. Aynı şey değil mi? Doğru. Öyleyse herkes kesmez olur. Sadece eşeğini kaybedecek olanlar kessin. O da olmaz. Hangi eşeğin kaybolacağını ne bilirsin? O da doğru. Ha birilerinin eşeğin kuyruğunu kesmesi lazım ama kim olduğuna bir türlü karar veremedim. Sen karar verene kadar ben şöyle bir dolaşayım. Selamun aleyküm Hacı Vatselebi. Kuyruklu bir eşek gördün mü? Kuyruksuz eşek olur mu efendim? Bütün eşeklerin arkasında kuyruk vardır. İyi ki dedim. Ben kuyruğu eşeğin önünde biliydim. Olmaz efendim. Kuyruk arkada olur. Bir daha de daha aklımda kalsın da. Olur. Kuyruk eşeğin arkasında olur. Kuyruk arkada olunca sallaması kolay olur. Uy, sallamış gibi konuşuyorsun. Canım sallamadım ama sallayanları gördüm. Hem neyse lafı uzatmayalım. Yeniden sorayım. Arkasında kuyruğu olan bir eşek gördün mü? Canım böyle tarifli eşek bulunur mu? Tarif yetersiz yetersiz. Öyle mi? Yusman Aga'ya soralım bakalım. Aile albümünde resmi varsa göstersin. Yusman Aga'nın eşeği mi kayboldu? Hah bildim. O eşek kayboldu. Gördün mü? Yok. Görmedim. Görürsem haber veririm. İyi iyi oldu. Ama yanlış eşek olmasın ha. Kuyruğu arkada dur. Merhaba Karagözüm. Ben de seni arıyordum. İyi ki geldin Hacı Cavcav. Ben de bir eşek arıyordum. Aman Karagözüm. Benim yüzüme karşı eşek dedin. Sana demedim Hacı Cavcav. Hem ben kuyruklu bir eşek arıyorum. Senin gibi kuyruksuz değil. Bak kara gözüm yine bana gizli gizli eşek dedin sen. Yardım efendim laf öyle geldi Hacı Cavcav. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. İnsan arkadaşına kötü söz söyler mi yahu? Söylemez kara gözüm. Zaten sana yakıştıramam. Yakışmaz tabii Hacı Davcam. Kötü söz kötü elbise gibidir. Hiç kimseye yakışmaz. Aferin Karagöz'üm. İyi bir laf ettim. Ederim tabii Hacı Davcam. Hadi sen de etse de. Can şimdi sırası mı? Yeri gelir ben de sana bir söz söylerim. Öyle olsun. Şimdi söyle bakalım. Hüsbena'nın eşeğini gördün mü? Sen de mi onu arıyorsun Karagöz'üm? Yok canım, öylesine sordum işte. Eğer görürsen Hüsmen Ağa'ya haber ver, eşeği kaybolmuş. Kaybolduğunu ben de duydum Karagöz'üm. Kuyruğu arkasında olan bir eşekmiş bu. Yok yahu, kuyruğu olduğunu duymuştum ama arkasında olduğunu senden duyuyorum. Bunda hayret edilecek bir şey yok Karagöz'üm. Rahat rahat sallaması için kuyruk eşeklerin arkasında olur. Hacı Cavcav, ne kadar da bilgilisin. Tahsizle olmak başka bir şey canım. Benim gibi cahiller eşeğin kuyruğunu bile bilmezler. Üzülme Karagöz'üm, üzülme. Bilmediklerini ben sana öğretirim. Sağ ol Hacı Cavcav, sağ ol. Ben çarşıya gidiyorum. Ben dış tarafa doğru yürüyorum. Hadi sana güle güle. Hacı Vatçalebi. Ne tarafa böyle? Hiç. Dolaşıyordum. Hüsmen Ağa'nın eşeğini arıyorsan hiç zahmet etme. Eşek bulundu. Ya güzel güzel güzel, sevindim. Ama eşek pek sevinmedi. Hüsmen Ağa eşeğin kuyruğunu kesecek. Ne? Delirdi mi bu adam? Kuyruksuz eşek olur mu hiç? Olur. Kayboldu mu çabuk bulunur. Saçmalama canım, saçmalama. Gidip şuna bakayım hemen. Ben bu eşeğin kuyruğunu bir yazarım. Herkes bilir bu eşek Hüsmen Ağa'nın eşeğidir. Ne zaman da kaybolursa bulur getirirler eşeği bana be ya. Neresinden gezeyim ben bir kuyruğu? Lazım gezeyim ben bunu dibi cazından, iyice belli olur benim eşek. Yahu dur. Ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Yok be ya, niye delireyim be? Eşeğe işaret koyarım. Aman efendim, hiç eşeğin kuyruğu kesilir mi? Eşek kuyruksuz ne yapar sonra? Bu fazladandır be ya. Bak bizim kuyruğumuz var mıdır? Senin kuyruğun yok ama ellerin var. Eşeği sırtına sinek konarsa sen mi kovacaksın sineği? Yok be ya, kuyruğu sallayıp kendisi kovar. Be adam, sen kuyruğunu kesiyorsun. Doğru be ya, eşeğin kuyruğu lazımdır eşeğe. Hadi. Eşeğin kuyruğu eşeğe lazımdır efendim. Doğru. Hem kezarım en iyisi kulağını. Olmaz efendim. Hayvanın bir yeri kesilmez. Hayvana eziyet edilmez. Ben eziyet olsun diye kesmem be ya. İsterim belli olsun benim eşek. Senin eşeğini herkes tanır Hüsmen Ağa. Hem senin eşek ilk defa kayboluyor. Hememcik de bulundu. Bulunmadı be ya. Eşek kendisi geldi. Ya gördün mü bak. Ne kadar akıllı bir eşekmiş. Böyle eşeğin kulağı kuyruğu kesilir mi hiç? Kesilmez be ya. Yaptık bir cahillik. Kızgınlığa geldik be ya. Neyse ben lazım satayım zerzavatı. Haydi kabak var, kabak. Tepe görürsün benim eşeği. Benim eşeği herkes sesinden de tanır. Haydi be, yürü bakalım, akşam olmadan tüketelim zerzavatı. Haydi kabak var, taze bamya. Aşek adım fasulye, biber domates.